закон вступае ў сілу праз паўгода пасля таго. Так можна ж запісаць зусім па-іншаму. Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, но мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць. Там трэба яшчэ падрыхтавацца без рэгістрацыі, можа іншае вырашыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца які-то час для адаптацыі. Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастукоў і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Малака ў краму прывозяць 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы, хмура. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Зэльвіншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які днямі мае разгледзець палата прадстаўнікоў, істотна ўскладніць жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. Полацкага актывіста «Маладога фронту» Дзяніса Хабірава пакаралі штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. 11 чэрвеня пяцёра маладафронтаўцаў выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкаю «Стоп дыктатура». Маладафронтавец Іван Шыла, выключаны са школы за грамадскую дзейнасць, можа атрымаць адукацыю ў Польшчы, заявіла міністр адукацыі Польшчы Катажына Халь. У Магілёве так і не адбыўся хросны ход у гонар нябеснага заступніка гораду Святога Антонія. Паводле арганізатараў, яны запозна атрымалі ад гарадскіх уладаў дазвол на бясплатнае шэсце. З 1 ліпеня беларускім лекарам павялічваюць заробак. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Васіль Жарко. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне. Паводле адной са шматлікіх легендаў, Сынкавіцкую царкву заснаваў сам вялікі князь Вітаўт на знак удзячнасці за тое, што ў мясцовых пушчах ён уратаваўся ад ягайлавай пагоні. Летась у Сынкавічах нават святкавалася 600-годдзе храма, але прафесійныя даследчыкі лічаць, што храм святога Міхала паўстаў на пачатку 16-га стагоддзя і, магчыма, фундаваў яго гетман Канстантын Астрожскі, славуты палкаводзец, фундатар Траецкай і Прачысцінскай цэркваў у Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Я не быў у Сынкавічах больш за год, і перамены пасля святкавання 600-х угодкаў не заўважыць цяжка. Калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. Убачыўшы здалёку зянне сусальнага золата, якое вельмі кантрастуе з суровай готыкай храма, я баяўся, што размовы з настаяцелем царквы не атрымаецца. Але айтец Арсеній, не стары беларускамоўны святар, як мог супакоіў у мяне. Званіца, яна была пастроена ў 1892 годзе. То есть яна ніякога архітэктурнага дачынення не мае да самой царквы. То тут мы бачым замкавую архітэктуру, а тут гэта званіца царкоўная. Вось, і мы яе ўстанавілі такой, якой яна была. Я прыехаў у нядзелю, калі царква літаральна ачэпленая аўтобусамі з усіх куткоў Беларусі. Народу ў храме нямала, але сярод модна апранутых турыстаў вылучаюцца мясцовыя бабулькі. Зрэшты, мясцовыя не значыць сынкавіцкія. Сюды прыходзяць і прыязджаюць маліцца з усіх навакольных вёсак. Вось старая са шчаслівай усмешкай на маршчыністым твары старанна жагнаецца перад уваходам. Ну, знакамітый храм, конечно. Ой-ой. А гэта ўжо старынна, то ўжо мы гэтакая не дзеем усіх на новай нема. Да? А што дае чалавеку вера, як вы думаеце? Ой, легче жыць мусі на свеце. Если будзеш верыць, не будзеш этого врада нікому зычыць, я думаю гэту. Толькі тое. Если вот верым, і мы нікому нічого, толькі хочацца, каб усё кожнаму было найлепей. І яно гэтакі ёсць. Я веру, я во в той время, што былі адкланіліся ад гэта. А цяпер уже усе, і я іду, если у мене свободное время, всё не вышло, мо час, мо болей стояла, ну дачакалася автобуса, села і приехала. Хоць пазней, но приехала, побыла. Сынкавіцкая царква, безумоўна, шэдэўр праваслаўнай готыкі. Але як бы выглядаў гэты храм, каб побач не было савецкай спадчыны? Вы можаце ўявіць царкву пакрова на нярлі ў суседстве з сіласнаю вежаю ці крыжовую гару пад панівяжысам на фоне кароўнікаў? Тое, да чаго не дадумаліся ў суседніх краінах, у Беларусі ажыццявілі напоўніцу. Кіраўнікі БССР яскрава выявілі свае адносіны да архітэктурнай спадчыны, пабудаваўшы велізарную ферму ледзь не ў сутыч з царкоўнай брамай. І выгляд, і гукі, і пахі ствараюць адпаведную ауру. Сюды прыязджаюць больш нашых суайчыннікаў адсюль, пачынаючы ад Гомеля і канчаючы Гароднія. А як яшчэ точней сказаць, то і нават учора былі з Москвы, сёння ў нас з Рыгі прыязджаюць, шас паломнікі са ўсяго свету. А больш паломнікаў ці турыстаў? Больш паломнікаў, бо турыстычны маршрут ён толькі адкрыўся, і аб ім вельмі мала хто ведае. Як заходзіш у хорам, у храм, сразу чувствуеш, як на душы становіцца лягчэй. Так быццам нешта адступае, тое мірское, што навалілася на нас. Але ось гэтае мірское прысутнічае тут у выглядзе фермы, якая проста ледзь не ўпрытык з храмам. Вот ведаеце, вось я не знаю, пачаму, чаму аб гэтым не ведаюць і не хочуць, мусіць, ведаць і бачыць нашы кіраўнікі, бо дарэчы, калі пагода цёплая, то што мы бачым, што ідуць ад фермы. І бачым, і адчуваем. Таксама, да. І гэта ж недарэчна, што ў 100 метрах ад царквы, не толькі ад царквы, ад помніка такого сусветнага значэння, так. І разам тут знаходзіцца, як мы бачым. А вы не спрабавалі гаварыць з кіраўніцтвам СПК? Это не зависіць ад кіраўніцтва СПК. Кіраўнік СПК таксама ідзе на сустрач, але ж гэта ж всё-такі рашаецца на другом узроўні. І нават райсполком гэта не рашае, гэта рашае як мінімум на больш вышэйшым узроўні, потому што каб гэта была маленькая фермішка на там з 100 галоў, а тут на 800 галоў. У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра сынкавічы з Эрвінскага раёну. Я зазірнуў на сынкавіцкую ферму. Дзве работніцы сядзелі каля ўваходу ў кароўнік. Як вам тут жывецца і работаецца? Так у калхозе. Аж калхоз перадавой. Так? А тут працуюць в основном сынкавіцкія, так? Не, Елка. У сынкавічах только тут нас пару сімей такіх трудаспасовых, так пенсіянеры. І колькі тут людзі зарабляюць? 500 тысяч. Где? В калгасе. 300 тысяч. Ну, на мы на ферме 280-260. Ну, тяжковато. Так вот мы на двоих вот этот хлеб держим, и еще у нас один хлеб. Вдвоем? Вдвоем. Это вы две? На два хлева. На два хлева. Это сколько голов у вас? Тут где-то 280, и там 320 целых. То есть на два хлева працуют два человека, по сути, так? Это сколько голов у вас? 600 недель. 600 недель голов. Вы обслуговываете 600 голов. И отремливаете по 280 тысяч. Вам не сдается, что это неяк несправедливо? Сдается, уже давно нам сдается. А что ж зробишь? А чему так? Что мясо такое танное стало, те что? Мясо, наоборот, дорожае. Какая цікавая арифметика у нас. Им сдается, что мы никакого дочинения до мяса не маем. Начальство только у нас гадуе. Да, гадуем начальство. А начальства много? Много. Ну, это специалисты такие высшего рангу. Спецыяліст вышэйшага рангу доўга чакаць сябе не прымусіў. Загадчыца фермы, 40-гадовая дама з неласкавым позіркам, паўстала нібы з-пад зямлі. Что? Да, посторонние. Нельзя посторонним. Я говорю серьезно. Журналист тоже нельзя посторонним. Я говорю серьезно, говорю. Было последнее управление. Посторонние нельзя. Те журналисты, те не журналисты. Я говорю серьезно. А это что, секретный военный объект? Ну, я не знаю, секретный, это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают. И я могу принести заразу? Нет, и будет падеж скота? Это дело не заразе. Это совсем другом, это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те нельзя посетить. А где он есть? А он в больнице. Звичайно, паселіщі, якія мають знакамітыя храмы, фармуюцца вакол іх. Сваімі вулкамі яны сцякаюцца да кірмашовых пляцаў, панад якім пануюць вежы і крыжы. Альбо храм стаіць на самым высокім пагорку, заўважны сваімі крыжамі здалёку. У Сынкавічах сітуацыя іншая. Вёска, пабудаваная так, нібыта яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было. А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут? Нет, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали. До войны за Польшей тут этих домов не тут было? Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом. А его разобрали? Разобрали. Все поушистали. Ну и что приедет Лукашенко сегодня? Никто не поехал. Для того, как приехал Лукашенко, что снесли? Ну, очищали тут. Очищали, все, как взробить, чтоб хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как чисто было. Былы вязень фашистского лягера, спадар Уладзімір показывая мне трохкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние 2 года старый Рыпінский от президента ничего не отрымал, акрамя поведомлення про отмену льготов. А теперь же ним маничего все отмели. Не хочете написать ему письмо? Ну, вот адреса не знаю. Ферму можна перанесці ў іншае месца, але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія. Отец Арсеній, выдатная беларуская мова. Вы не практыкуеце чытаць проповеди па-беларуску? Чаму? Нет, размаўляю на беларускай мове, і проповеди говорю на беларускай мове. І ёсць такая мэта, і будзем так само раз у 2 месяцы служыць на беларускай мове і службы так само. Для гэтага ўже ўсё ёсць, сёння ёсць пераклады і Евангелія на беларускую мову, і службы на беларускую мову. Вы ж ведаеце, што сёння у Гародні гучыць беларуская мова, і ў Мінску служыць на беларускай мове. Вось. Ну, я гляджу на той народ, які на чым размаўляе. Як мы бачым, тут нас размаўляюць на трасянцы. Нават многія са старых людзей не ведаюць нашай беларускай мовы. Яны лепей ведаюць польскую мову, так як гэта вучыліся ў польскай школе. Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Сынкавічах. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліціна зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол». Дом літаратара ў нашай суботняй вечаровай праграме. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.